Og denne gangen var det Duke Ellington som befant seg i Dovregubbens hall. Og det vi hørte der betyr at vi har kommet frem til Spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Og mannen som skal svare på dem er som vanlig vår amatørekspert alias Knag. Mannen som svarer mer enn 10 viser kan spørre. Korrekt. Og det første brevet vi har fått i dag er fra en mann i Hokksund som skriver at han har følt seg temmelig dårlig den siste tiden. Det verker i musklene og han har hatt høy feber, skriver han her. Og til tross for at han har holdt sengen en hel uke har han ikke blitt noe bedre. Og nå lurer han på om alias Knag kan gi ham et godt råd. Kan du det, alias? Vel, hvis han ikke har blitt bedre etter å ha holdt sengen en hel uke, så synes han skulle sette den ned og prøve å holde nattbordet et par dager i siden. Ja, vårt neste brev her, det er fra en som heter Einar Andresen, står det her, i Holmestrand, som tydelig er veldig interessert i ord og uttrykk. Og nå lurer han på om alias kan gi ham en forklaring på uttrykket blått til lyst. Ja, nå er jo egentlig dette straffbart, vet du, men så lenge man gjør det bare for moroskyld, er det helt normalt ifølge Ingo Sten. Og så har vi et brev her fra en skoleelev i Volda som gjerne vil ha rede på hva som er Norges viktigste næringsvei, skriver han her. Ja, det må vel være... Ja, er ikke det... Ja, det er vel insekt, det vel? Ja. Vårt neste brev er fra en kvinnesakskvinne i Bergen som skriver og spør om det ikke nå er på tide å en gang for alle avlive myten om at mannen er kvinnen overlegen. Ja, vel du, personlig så synes jeg det er galt å avlive denne myten altså. Og livsvarig fengsel er mer passende til min mening. Men her har vi et riktig hyggelig brev, Alias. Det er fra Anders Larsen i Stavanger, som skriver at han nå er blitt så begeistret for vår programserie at han allerede nå vil ha rede på når det forrige programmet gikk. Ja, det gikk vel tirsdag 20. april, vel? Det heter 20. april, vet du, Alias, ikke sant? Det gjør det vel ikke, vet du. Kan du ikke alfabetingen, da? Alfabetet? Ja, jaguar, formular, mars, akryl, mai, juni, juli, august, systemer, oktaver, november, det stemmer. Nei. Ja, vi har faktisk enda et hyggelig brev her, vi Alias. Det er fra en påsketurist som ble så begeistret for årets påske at han allerede nå lurer på når påsken faller neste år. Og påsken faller jo som kjent litt forskjellig, men det finnes vel en grei regel for å kunne regne ut dette selv, gjør det ikke det, Alias? Jo, det gjør det. Påskedagen er jo som sent første søndag etter den fullmånen som faller på eller nærmest etter vårjendun. Mm. En dividerer da bare årstallet med 19, med 4 og så med 7. Disse divisjonene blir rester som betegnes med A, B og C. En multipliserer da A med 19 og deler tallet 24. Summen 19A pluss 24 divideres igjen med 30, og den resten den får kaller en D. Man danner så summen 2B pluss 4C pluss 6D pluss 5. Denne summen igjen divideres med 7, og resten den får kalles E. Summen av de siste restene, D pluss E, viser hvor mange dager etter 22. mars påskedagen faller. Ja, og dermed skulle vel vår lytter kunne regne ut resten selv. En fortvilet husmor i Kragerø har også sendt oss et brev. Hun skriver at hennes mann er skapdrikker, og at hun har forsøkt alle metoder for å få ham til å slutte med dette uten å lykkes. Og hva skal hun gjøre, skriver hun her til slutt. Ja, her er det bare én ting å gjøre. Prøv å vende ham til å drikke en annen type skap, og da fortrinnsvis edruskap. Ja. Hvor kommer betegnelsen vinduspost fra, skriver en nysgjerrig lytter i Oslo, og vet du det, Alias? Ja, den betegnelsen kommer faktisk fra riktig gamle dager, da posten ble brakt rundt med brevduer, eller vinduer, som det het den gangen. Og til slutt en liten humoristisk nøtt fra en 10 år gammel gutt på Flisa, som skriver og spør, hva er som mamma i Egyptens land? Tja, tirsdag? They got fine, they got plenty. They hold you up, they hold you. Threaten your life, take your money. Make things that stay. But they don't care about Dallas, Texas. They don't care about Wichita. But if you'll ever know Oklahoma, you better move. They ran along. They don't care about Dallas, Texas. They don't. that moon, he ran along. Og det var J.J. Cale med en låt han har kalt If You're in Oklahoma.